اغیار از ما دکلی زور در معلومی گی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلی گی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلی گی کنا اغیار از ما دکلی زور در معلومی گی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلی گی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلی گی کنا زما دکلی ما شمان دی چی پکارو ولی زما دکلی ما شمان دی چی پکارو ولی دخکات سر سی پو گزار باندی ما تیگی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ پلیگی کنا اغیار از ما دکلی زور در معلومی گی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ پلیگی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ پلیگی کنا سمرا مظلوم وینی تا پو کم کم زائی کس کلی سمرا مظلوم وینی تا پو کم کم زائی کس کلی ظالم خیٹ دی پسرو وینو مڑی گی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلی گی کنا اغیار از ما دکلی زور در معلومی گی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلی گی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلی گی کنا چلا تر اوسی خپل ځان حفاظت و نکړو چلا تر اوسی خپل ځان حفاظت و نکړو دغه سړی په جهان کې رسوا کیږي کنا تاریخ تیا وایا چې داسی ما دیخ بلیگی کنا اغیار از ما دکلی زور در معلومیگی کنا تاریخ تیا وایا چې داسی ما دیخ بلیگی کنا تاریخ تیا وایا چې داسی ما دیخ بلیگی کنا ما فدای حملو جواب کی دیتا سراوڑی ما فدای حملو جواب کی دیتا سراوڑی ٹکنالوجی دخپل قوت پوری شرمیگی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلیگی کنا اغیار از ما دکلی زور در معلومیگی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلیگی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلیگی کنا خیر که طالب پټټر سرو وینو ګلو نا جوړ شول خیر که طالب پټټر سرو وینو ګلو نا جوړ شول دستاله کرلان دی خوشنی وینی بهیگی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلیگی کنا اغیار از ما دکلی زور در معلومیگی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلیگی کنا تاریخ تیا وایا چی داستی ما دیخ بلیگی کنا جاز دی هوا کس را لمبشی شتری بچ سنگشی جاز دی هوا کس را لمبشی شاتر پچنگ شی عجب فولاد پورنو کی سوزی گی کنا تر اختیا وائچ دا سنا دیخ پلی گی کنا اغیار از ما تکلی زور در معلومی گی کنا تر اختیا وائچ دا سنا دیخ پلی گی کنا تر اختیا وائچ دا سنا دیخ پلی گی کنا کتای چمرا پٹوی چمرا بے پٹاکڑے نن نن کتای چمرا پٹوی چمرا بے پٹاکڑے نن نن دغتا وان بدی سبا تخکار کی گی کنا در اختیا وایا چی دا سما دیخ پلی گی کنا تخلق وائی چی زما مزاحمت نشتا دی تخلق وائی چی زما مزاحمت نشتا دی کوم قافلا د چې بهر شي واپس کیږي کنا تر اختیا وایا چې د سما دې خپلېږي کنا اغیار از ما تکلی زور در معلومیږي کنا تر اختیا وایا چې د سما دې خپلېږي کنا تر اختیا وایا چې د سما دې خپلېږي کنا چاچے ڈالر اور قابلے کی بے قدری اکھڑلا چاچے ڈالر اور قابلے کی بے قدری اکھڑلا ننچے ہو بلشو اس میں قدر معلومی گی کھنا تر اختیا وایا چی دا سما دیخ پلی گی کھنا ننچے ہو بلشو اس میں قدر معلومی گی کھنا تر اختیا وایا چی دا سما دیخ پلی گی کھنا اغیار از ما تکلی زور در معلومی گی کھنا تر اختیا وایا چی دا سما دیخ پلی گی کنا تر اختیا وایا چی دا سما دیخ پلی گی کنا نور عبرت نو نا پخوائی چی عبرت ہر کللو نور عبرت نو نا پخوائی چی عبرت ہر کللو نور خلق تا عبرت خپل جوڑی گی کنا تر اختیا وایا چی دا سما دیخ پلی گی کنا اس بنور خلق تا عبرت خپل جوڑی گی کنا تر اختیا وایا چی دا سما دیخ پلی گی کنا چی دا طالب فتح و دخمن مرگون و زیر راشی تالی فتح و دخمن مرگ و روزی راشی ایسا بے حقا گرم زردی پری اخی گی کنا تر اختیا وایا چی دا سما دیخ پلی گی کنا ایسا بے حقا گرم زردی پری اخی گی کنا تر اختیا وایا چی دا سما دیخ پلی گی کنا اغیار از ما تکلی زور در معلومی گی کنا تر اختیا وایا چی دا سما دیخ پلی گی کنا تر اختیا وایا چی دا سما دیخ پلی گی کنا